أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. ده آيات كريمة دو السوء والسم نمبر آيات خنم ويلسوي ونما دنمائي ثرى شروك دنم تلاواتي هم سوي وتفسير هم سوي نفردا غزاي ولا يزالون يقاتلونكم نو دو السوء والسم نمبر آيات نمائي أو دو السوء والسم فرا دا غتلاوات موكي دا جيت ترجمة وتفسير تبتسي فهم وكي وواقع أخو إن شاء الله استشفياد ده چه در رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اصحاب مبارکان چه و چه ها اغا ورز که اغا جهات کردی و چه اغا دی شکمن ورز و چه دا وست دا اخیرانی و دا ورستی خور چه ورتوائی چه دا وست دا ورستی خور اخیرانی ورز و که دا دختای تلا دا میاشت اول ورز و که دختای تلا دا میاشت اول ورز اینو پا اغا وقتو که خو جهات پا جی سلور و میاشت که چه اغا اشهر الحرم ورتوائیل کیجه چه ذو القعده و ذو الحجه و محرم اغدر پر لپسیج رجب اول تولیر ده چه در رجب همیشت خو جنگ حرام دی و دا غدی وکی کپار و همو نبی علیه السلام تا پیغور ورکی و لاستاس و پیگراتو دا تقوا خبری چی که چه زداش دا اللہ دا اوامر و احترام کوم کم دی احترام دا غدی حرام همیشت وستان دو اعلان راله زمج نپاریم دا یو دانه مانا اغمر کری و ادوای بنجان بیولی و قاپلای مگرده بوتله دیم دا پیغور ورکا اصحاب چرایل و نبی علیه السلام تاغم بر آریانو برای لازمور جاد و داوز گناس و که سواب شما ندا خو مرش چی دا سره مر که دا دوام و بنجان که قیپلا مر آروان که ما شام میاشت معلوم اسول ندا میاشت که دا دوش پا ولی که دا کپار چی وی که دا رکم گو نخوز مر جهات پا چاکی واقعی سو پا حرام میاشت که واقعی سو ندا سواب گناه دا سنگ سو الله رب العزت دغه د پاره چې د کفارو جواب لره ورکړي هغه جواب موږ راوایلی دی په آیت کریمه کې چې الله او ستا په خوله ته پر اصحابو باندې سوال کوي ښه ستا کارونه ته یې پلار ته ځانه سره واټکلو ته د الله د لارې خلک ګرځې بل اسلام ته نه پرېږدې اخته د مومن د خلکو زامن کفر ته اړه دی یو ته خپله یې کافر د مسجد حرام احترام نه ساتې تخفل خلق زني منع كيد النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب نبرج جعلته إخراج ده أهل ده النبي عليه السلام بدري دنيا كجاؤنا ده وقت ده دغ زاي وفزورة دي مجبور في هجرة ده يخبلت لي يتسوق خبل كلي وكور وطن فهذا زابرج دي خستاد زلمو ده لا سالا كزني فاتسوا استاد دغنا غشت قلنا هنا دي ده ده ده يو كار په غلطي کې سوي دي چې هغه اصحاب یې ماته ولاکه معلومه وه نو ته د صحیو په کار وده ته دونه پیغورونه ورکوې خپله یې په قصده کوې نو ما غمتل د تکر کړو چې برای چغل و کوزیه ته ول سوري نو الله عز وجل استاغ اکبر کبیره ده د دغه به کبیره نو او هغه د دغه په سهو او په خطا باندې د په سهو کې خو ګنا له نه لري وس الله عز وجل دا غم مزمن په سیاخ نه چې کوپارو به هغه وخت دا خبره کولای چې تز ما سره د مثال په تور جنگ کوي ارمان چې د نو هم یو څه انصاف درلودي چې د نو هم یو څه انصاف درلودي الله عز وجل د کافر عادت مشتشي موږ مؤمنان باید دا خبر پر خواږ ونو څنګه شروع کی خبره ولا یزالون همیشه ما زالو من په کوخ طالبانه تشته معلوم دي نو دغه ولا یزالون همیشه ولی زوال خپل نه پټول کی لا د نه پد پر دی نه پچ پر نه راز برای معنا د همیشه ته د پاره ده همیشه یقاتلون دی جنگی کوم ستیسه الاوي تخذ حرام مياش وزدي تات درياضي شبه داغه حرام مياش قال الله سباني برس ولاك دي بريش دي دغونا كدر سختي پا جخبل خبرك پا جخبل مخالفات كي تاسر دي دي لاس ناخلي دلتا چه دي مغلوب سي دلتا نا دي بارا پستي غوري غوري خبري شروع كي بارا بعدتا دادا جين احترامات ورپايات سي چه دا خو پلاني وراز و دا خو پلاني جمع و دا خو پلاني پلاني دا شام بارا واي نو دا علاق قول صادق ولا يزالون همشا يقاتلون دي جنكي قتلوا وجنكي كمستاس بريردي جنان ترچا وقت پوری کی پای چیش دی کم وقت دی لاس اخلی حتی یردوکم حتی تر هاغه وقت پوری یردو چه دی برت وگرزی غبرک که کم تاسی عنجین کم سیسی دا جنه سخه اینیس فتارو کدی طاقت ولگی دی دوغه نکدر پا جی خپل مقابله که کلک دی چه تا تر آغه وقت ولکی لکی چه شیز را تا وجه دا چه یار وسنو دا جنه لاس وقتی سم دا مرتد زنی جور سو بارا بانو دی خوشحالش اغا آيات كريمة بلزيام دا غسوي ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم سيد ملت متابعك وانك تراغ وقت فوري دي تفرير جنة نخوش على كير شاباس نخوش على كير پاكستان سون شيان ورسر وكرا پر اغا سيدار جلالا دا دتا پس يدا ويزا خطا يستلي وزور فيا چوزي مولي بستا ملک استادا پارا در بدار داري ولي كي تلا خوش على نين خدوية سام يهود ندي درس جور سوي سام نصراني ندي درس جور سوي لا يتسبرير جنة چه سم دمه ده زن محتاج که ملنگی که ده یو چه شهی چه ده چه ده غم زینی وقت دینی امور خراب که بارو ده خوشحالکیش در اغا وقت نه خوشحالکیش ده اللہ خبری دیر سالی که حتی تر اغا وقت یورد دو چه دوی رد که کم تاش رد ده اغا توایی چه سره پر اخوابانی روانی بر تر اغا گرزیر پر یو چه زفر اخوابانی ده بر تا تاره دیده کمی خواد سخه عندینی کم ده جن سخستاش این استطاعو کچیر ده دی طاقت وای ده خود جلع خبره ده چه طاقت نرسیر فإن ستعريك وجهت إشاراك شعلا عز وجل إذا صادق مؤمنان لك أصحاب أغفى إيمان كدارة كم تنجي شده كافر نفسفر وخيج لأغرد راريوغاني وخبرون وطيبان ورتشاران كده إذا اختل مسيرة ولاك واري أغفى الدين بيه فمخي خطاقات ينست إن ستعرو دامنا كدو يتاقات در لو داي دا خجلا دا چه بيواسة دي ساعق دا نسي در خرافة ولا ساعق دا كلاكت وسيعلا عز وجل إعلان كي چه شکه یو چوک را ولار سی ده کپرانو در داغ سختوی در تاثیر لانده را سی برا ده جن واولی چه ده جن بالا نکو برو را ده جیزی المتاقات سوک لری چرا بندی که یه نعوذی بلا ده جن منکسی برا چه پکیجو پسولی ده مرتد انجام در فی چه ده ارتداد سر با مؤمنان داغ از خبرداری چه ده مرتد پای داغ دی و من هر هاگ چوک یرتجد علاوه چه ده وگردیج واولی من کم سیستخه ای مؤمنان دی وګرځیږ عندین هی د جنه څخه د خپل تر جن و اوشتي بل پر اخو ولاری د کفارو خاطر بیان څه په وسه په یمت دی مرسی و په دې حال کې چې هو دی کافرون کافر پر دغه کفرونو بار مرسی د توبه و نه کړ دا ته به مو پام فاولایک دا که سانچ دی د دې یو د دې دنیا حال دی بجې د غې دنیا دی د دې دنیا غې الا بیانې حبطت دا که سانچ دی حبتس ولا مجه په پښتو کې ابتاب ورې د پلانې عمل ګرځا ابتس هغه دغه حبطت حبطت عربي ورته حبطت ابس ولا اعمالهم عملون ددي په دنیا په دې دنیا کې هم والاخره او په اخرت کې هم دا عمل چې د کړی وي کې جهادونه کړی وي کې منزلونه کړی وي کې ثوابونه هر کار چې د کړی الله په دې دنیا کې څه خلاص والاخره په اخره کې ثواب ته مجدي نه لري چې زه بس کوم ستاسو وایم خوشبخته کاله منو بیا جهاد کړی دی هغه خوونه بیا په شر راشي الله یې څه خلاص شول دا درکم بد چې کوشتي دا کوپرغه چې برته پلاس لري مسلمان بیا پر ووي چې دا ګرد کې سره ختمې بالا بیا په شیل عمل نه درځي پس یې څنګه فرمای وأولئك أصحاب النار أو ذاك سند درخ وندانجي ليس نما ناتي واجد اخبل عمل الله سبختي عمل النتيجه نوركيا ديد درخ ونسو فدرخ كم قال دو هم فيها خالدون الله ينخ كافر دي هم دي فيها فدغ درخ خالدون ده هميش تفاري کدا اس په دې ځای چې وسر خلاصوي چې د دغه ځای څخه چې الله پاک ول ومن يرتجد چې شه بیان کی د ارتداد انجام بیان کی تاسو ګوري دا دوه شامونو تاسو سره جلا یو اصلي کافر دی یو مرتد دی دا دوه فرق سره لري اصلي کافر دغه دی لکه دغه يهود نصارا مشرکان د هغه جلا احکام دي مرتد دغه دی چې دی واده واره مؤمن یې ایمان یې راوړی وروسته بعد اسلام واړی و دغه ته مرتد ویل کېږي چې الله پاک نه ویل چې دی سی سره جنګ کوي تر هغه وخته یو رود دو کوم چې داسې مرتدان کې معنا د خپله دینه دې واړی ته طاقت ورسېږي او بیا ویل ومن یرتجد من کوم چې په تس کې څوک مرتد شي د خپله دینه او پر دغه ارتداد مش کافر یې دغه کسان نه دادي چې په دې دنیا کې م عمل د کاره ووتي په آخرت کې م دوزخي سه عمل د کاره ووتي وس د مرتد لپاره چې دی تعریف یې تس اول زده کړي مرتد و ار کافر ته ویل کېږي ار کافر ته نه ویل کېږي هغه پدري و نسلي کافر چې دی هغه کافر بولي مشرک یې بولي د مثال په طور هغه نومانی دي مرتد خاص هغه ته ویل کېږي چې اپلای د اسلام خوند تر خوله سوی اپلای مسلمان سوی دغه نو چې دی باره چې د خپله دین واوښته دې ته مرتد ویل کېږي د دنیا احکام چې دی کتاب راوړي یو حکم چې دغه دی د دوو د ماینې ترمنځ جلاوالی راغلی دا جلاوالی ما په دې درته وایي طالبان په دې فرق پوهېږي موږ عوام په خلو کې لوېدلې ماینه پر طلاق طلاق خو دا دی چې د تا لام الف قاف ورته وایي طلاق هغه جلا احکام دي فرقت جلا دي دا بینونت بولي جلاوالی رالی معنا سره جلا سو نه ده ورته سي بالکه وروسته دی نجکت ورسره کوي د هغه ښځې دپاره چې پر اسلام پاته د هغې دپاره دا ځینه بدل کېږي باید عریضه وکړي که چیرې اسلامي حکومت یې چې اسلامي حکومت نه وي پر چا به بغار وکړي خو ګرد خلک به د هغه خې بسم الګری د جم الګری څوک نه کوي که اسلامي حکومت موجود پر یاد بو کې چې دا زوی مړی د کفر کلمې هم وای او دا ما ترنج چې کیر نو زه خوده ته نه راو کې ژوند مرتد شوی دی بالا فرقت راځي دا یو حکم دی چې څوک مرتد شي بل حکم یې دادی د میراث به نصیب دی پر ځکه یو ځوان دی نعوذ بالله نعوذ بالله مؤمن دی بر مرتد شي پلار چې مړ شو د نسرات لای چې د میراث په ورځ باندې د ورونو په لیست کې شینی چې ما برخه کمه دا ورته استه ده خیر تباین د دینینو په سراجو په میراث کې څه ویلي چې دینونه سره مباین شي د یو جن جلای د بل جلای میراث نشي سره وړای دا قسم د دغه سړي زوی دی د مسلمان مګر چې کافر سوی دی مرتد سوی دی میراث نشي ځنی وړای کافر زوی د کافر پلار وړای چې اصلي کافرانه سره خدا چې د مؤمنو بیا کافر شي د مسلمان پلار سره میراث دی نشي وړای د دنیا دا بل حکم شو داغه سړی چې دا اوس مرتد شوی دی د مخه حج کړی و د مثال په تو روزه یې نیولې ویل منځونه کړی و نور عبادت او جهادونه کړو ټول باطل شو دا دغه عمل لمه داغه سې صفاس ول د عبادت څخه لکه په وګو چې پرې لې چې نه استخدم شو هغه عبادت د د لاس به نه دي چې نه په دې دنیا کې نه په هغه دنیا کې څلرم حکم یې دادی کدی مرشد دته د جنازې منځ نور کول کیږي دته د جنازې لمنځ نو وکول کیږي کوم لا سابته معلومه چې دغه پلانې سړی خو مرتد دی وس زمانه کې خدای مقابله نشي کولای نو بیا د سې ورته ودری نو لمس خو نو وکي شرع لمس فاقد شه د کار شفاعت کې مخبرات کې چې الله پاک دې ته معافي وکي خو الله مغفر لي حينا وميتنا انت سغه صبر د بجلګر مولانا صاحب رحمت الله علیه وکسکول ولداغه یو بده بیا کار ز مړی مړ نو بارزل ما زه توار کوم خو مجبورم بل راس په سایکل سپورم بل نه نارې دب شوی وای تا ول د دغه ته مزه کړی تا دې نه پیژندې ول مال مز می کله ورک ول مال خو زه چورته ولار ما نیت کوم زه د اخلاص نیت می دی د پنځه باندې بس جنازه کوم د جده وس خو ما په نیت کله دغه شیان ویلی بس پروتو بل جنازه کوم د جده وس نو ولار غمر المس خو هغه به چې واقعي سړی او داس له واقعي الا طاقت شفاعت د جسړی کی نو هغه چم دی برابر دی دیگر مو حساب چم دی پکې خو موږ د جنازه په شریعت کې نسته چې په موږ د جنازي چې دی دا د مؤمن د پاره کول کیږي بلکې زم حکم یاد دی چې دی د مسلمانانو په اجر کې نشخیر وس خو اجره دار کم سولې چې ارتاره بل راز غلا او پکښ شخیه د اسلام احکام خو چې د مسلمانانو د مؤمنانو اجر خو جلا د خو دې تلاریان دعا کوي ختمون ورته کوي چې لوتون ورته کوي بارای ما د اجر خلکو ته بخښلې په نن زمانه کې به واج په دغه اجر کې کوم مؤمنان ما وغو ته بخښلې چې مؤمنان دي ولې په دې کې هغه هیڅ شخی دي چې د مثال په توګه کافر او تعجز واغی امر اوري د دلیل شخ کړی نو د دنیا د پنځه حکم د مرتد ما در وشول اخرنی حکم دغه دي چې د مسلمانانو په اجر کې د عبادت پرې نو شول شي چې اسلامي حکومت یې هغه ته اجازه مش پیژن ګوې زاسته د کافرانو اجر د دوی به ورواچې د اخرت حکم نه چی شو د مرتد دوه حکم یې مهم دي د اعمال او ثواب پر دې دنیا او پر هغه دنیا لاس نیو وخت یې ګرځا بس او په اخرت کې چې دی ابد جد ورخته به زاید دا دوه ما مساله دریم راځو وجه ته کده اسلام راوړي فرض کې وسته پکې چې پلا مرتد شو به چې اسلام راوړي آیات به ستې پامه آیات ول که څوک د جنه مرتد شو په یمت وهو کافر چې دینو مرسی په داس حال کې چې کافر یو دای چې کافر د کوفه په حال کې مړ نس بیرته بار رجوع وسره علی اسلام ته راوګرځید نو اول دا واره چې دی د مرتد دوه حکم دي دوه قسم دي یو نر دی چې مرتد سي یو شجه ده چې مرتد سي د مرتد د پاره چې نارینه په اسلام کې حکم دغه دی درې ورځې وخت لري بالا نه لري په درې ورځې کې به وده ته وویل سي چې هلکه ته چې د اسلام د جنه مرتد سوې د اسلام پر کوم ځای ته سوال لري دوی به خپل سوال پیش کړي د اسلامي امت علما به د ده د سوال هغه جواب ورلره پیش کړي مسله به حل سي دی به مؤمن سي که په دې درې ورځې کې د ایمان را نه وړي جزا د ده قتل دی دی مړ کېږي سر یې کاټېږي در درې ورځې بالا حق دی نه لري په هغه علاقه کې چې اسلامي حکومت یې کمی خو دغه مرتد کې بچه هغې در باندې ګرځي به دغه به حکمرانۍ در باندې کتاب بلډوی نو خو دغه رقم به هغه حکم خو نسي تطبیق کولی چې نسي تطبیق کولی دا خو ما شرعي حکم درته بیان کړي که ښځه مرتده سوه څه پکې ښځه چې مرتده سي د هغې دپاره اسلامي حکم دغه دی چې دا به بندي تر هغه وخته پورې چې توبه کړي قتل د ښځې نه کېږي مرتده که هم سي نر مرتد چې دی هغه وژل کېږي ښځه چې مؤمنه یې که مرتده سوله جزا یې بند دی تر مرګه پورې به بندي چې هغه وخت به راهیله کېږي چې دې توبه وکړي بېرته مسلمانه سي ښځه دغه مرتد که باره اسلام راوړي اوس څه پکې اول حکم یې دا وګټي چې د هغه ابدي اوره څخه ځان خلاص کړي چې په خوا چې دی مړ سوی ابد الاباد به دوزخ ته لوېدی اوس د ابدي دوزخ خلاص دی کېدای شي که ګناه نوره وکړه د ګناه پر اندازه به الله ورواچي که نه وکړه خو جنت یادي وګټي نو ګوره د ابدي دوزخ یې ځان په دې اسلام خلاص کړي دوم حکم یې دا دی چې اوس پر ده باندې د مسلمان احکام جاري کېږي څه معنی د ده دپاره چې دی د جنازې لمونځ ورکول کېږي د مسلمان په رقم هغه مسنون غسل ورکول کېږي هغه مسنون کفن ورکول کېږي د مؤمنانو په اجره کې ښول کېږي یعنی معنی دی محترم سو د عزت نور خاوند په غسل کې به هم عزت کوي په کفن کې به هم عزت کوي په شخولو کې به هم عزت کوي چې لمونځ ورکوي لمونځ په اسلامي طریقه ورکوي واقعي به دعا ورته غواړي څه چې ګناهکار د ګناکاری په حیث د مؤمن د کار دا نه کیږي چې تبروازه د جنازې منځورا کوي کوم دی خو ګناکار دی یا د ګناکار خو دی خو دغه معنی خو ته دعا کوي چې الله ګناه یې ورمعات کړي نو هغه شیان د وګټ ولې خو د ارتداد توبه وکړل نو بل دا دی شه چې حج مخ کې کړل چې منځونه مخ کې کړو دغه حج منځونه څنګه سوله دوه خو پلا کافر شو چې اسلام راوړي د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسلک دی هغه هغه حج چې د په خوا کړی و هغه ختم شو هغه منځونه ختم شو هغه په اسلام بیرته نه راګرځي کې بیا په پیسې پیدا کړی و سې پیدا کړي او عمر حج پر فرض دی بیا به کوي کې نه کې پیدا خونه دی بیا وس نه لري هغه حج لاس نه نیسی هغه منځونه لاس نه نیسی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وای وای نو چې د بیرته کلمه وویل مسلمان شو نو چې د ابدي اور څخه ځان خلاص کړي هغه حج بیرته د حج فرج حج په ځای کې دریج هغه منځونه او ثوابونه بیرته الله پاک ثواب ورلره ورکړي کله چې په خبره تاسو ویږي امام ابو حنیفه رحمه الله وايي ځکه ولا کوي دلائل لري امام ابو حنیفه رحمه الله یو ځای الله پاک په سوره انعام کې فاته تایم آیات کې فرمایي الله وايي ولو اشرکو لحبط عنهم ما كانوا يعملون د انبیاءو په باره کې وایي چې دغه شرک کړی وای بل فرض لا بیچ کم عمل کړی ټول حبت حبته خو معنا بس خراب نه نو دا غايات سوي چې بیرته به حج په لاس ورکه چې زچتا توبه وکړه حج دې دغه دی حج ختم شي هغه ختم سوي بل آیات کریمه دي په سوره مائده کې 15 آیات دي الا فرمای ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرین څوک چې پلان مو مني دا کافر شي د دا عمل عبس صحبه تاسو او دی په اخرت کې د تاوان نه څه خدي د رښت به ځي امام صاحب دا څه معنی نو ګوري په دې دنیا کې مال کې توبه وکړله هغه حج المنزي برته نه راګرځي د مرتدغه هغه د لا صوت کې پیسې پیدا کړي نو حج بکي او بل حکم دا دی په دې کې چې د کافر اصلي او د مرتد چې دی د دې بل فرق دا دی کافر اصلي کافر دی د پلار کافر دی مشرک دی یهودی دی نصرانی دی د خدای بنده دی بس جوړ دی دی د ثواب کارونه کی مسکینانو ته روډي ورکی نور د ثواب کارونه چې هغه دی کی مگر عقیدې اسلامي نه لري دغه سړی که اسلام راوړي د دغه ثواب د ثواب کارونه چې په خاطر سی ویل الله بدله ورکی کی نور کی کده ایمان راوړي هغه د کوفر په وخت کې چې څه چنک عمل کړی الله یې ثواب پر ژوند دی کی ګولې هغه اصلي کافر در د بیسو دې ترغه ډیر شقي او بدبخت د دغه چې د کړي واغګر د عباس باندې راګرځي او غوچ پر اصل کافر و هغه کده ثواب کارونه کړو خو الله ثواب نه وکاو مګر چې ایمان راوړي او غیم کړ دره پورته سول په بخاری شریف کې حدیث راځي نمبر 123 دی، د جای حدیث مرفوع دی، د عروه ابن زبیر رضی الله عنه څخه روایت دی، د یوې حکیم ابن حزام رضی الله عنه دته بیان کاوه چې هغه د نبی علیه السلام ته راغی چې کومه خودی اکثره د اصحاب وادوار مشرکانو خور نبی علیه السلام ایمان راوړي، نو نبی علیه السلام ته یو ورځ راغلی بره ویل یا رسول الله په جاهلیت کې خو ما ډېر عبادات کړي دي، اگر چې جاهلیت هغه د شرک دورې ته ویل کېږي چې په هغه دوره کې سیری زه مشرک وم مګر عبادات مې ډېر کول، د مثال په توګه سل مریان ما آزاد کړي، سل اوښو ما په خیرات کې وکړي چې یو چا بل زه د سورلۍ شی نه لرم ما به اوښو لرکړي، د دغسې نو اوس مې اسلام راوړي په هغه کې به ما ته یو شی الله پاک راکړي که بیا نکره رسول الله صلی الله علیه وسلم ول اسلمت علی ما اسلفت من خیرین، برل کوم خیرونه چې تا کړی چې تا پر هغو اسلام راوړی هغه هم په اسلام کې در حسابل کېږي، هغه حدیث د دې دپاره دلیل دی چې د کافر اصلي هغه که نیک کارونه کړي وه که پر کفر مړ شي خو ثواب یې نشته، مګر که ایمان راوړي د هغو تیرو کارو ثواب هم ورکول کېږي، او مرتد چې کافر شي د اسلام په حال کې کارونه هغه د کړي دي، مګر چې مرتد شي هغه چې خراب شو چې بېرته اسلام راوړي بیا نه راژوندي کېږي هغه خراب شو، نو ارتداد دغسې خطرناکه درجه ده. نو بل حکم یې دا دی کافر اصلی سره چې مجاهد جهاد کوي پر جزیه باندې مسؤله کېږي، چا کافر وته چې بس به جنگ سره بس زه تا ته د کاله دغه نو روپۍ در کوم جزیه به مجاهدین پر کښېږدي خپلې پیسې به ځینې ټولۍ وسولوي بیا، لکه په زموږ په وطن کې چې هندوان ګرځېدله دلته نو اوس په انګریزي کې خلک ټکس ورته وایي، په اسلام کې جزیه ورته وایي، میاشتانه خپل ټکس جمع کوي، د نرو د ښځې حساب به ورسره کېږي چې په کور کې څو نفره اده وې دغه نه نفره مغه په دغه نه قدر هغه شعبه یسته په اسلام کې برای بقیه شعبه ته دهی میست و میست ورزی اگه ده دو حکومت کردی میست و میست کردات سرکی که کل پا کل سرکی اگه پیسی براولی اگه دفتر تا به تسلیمه یه دا بور لرورکی منگر ها دیسی نونه دیچ پیسیم دینی واخلی او خلق به زیری بعد ده دغه سری چیزو میسو جزیای قبول کردلتا دا جز سری برای غیبت لحرام دی د دوه مال ته لاس وړل حرام دی چې پنه حق مال ځینې اخلي، د دوی وینه حرامه ده بیا څوک نشي تویولی، د دوی عزت حرام دی څوک یې نشي ځینې کولی، نو دوی ویځې میاشت میاشت پیسې دروړم د پرته خپل جمع کوم مزدور دا ستا فرق څه دی، ته خدای ته عبادت کوې زه غوایي ته کوم هغه خو زما خپله شخصي مسله سول که دای سپم بزمن پویږي د اسلام قبیله خو زه نوره نه کوم خو دستا قانون میګر در سره منلی دی په وطن کې مخالفت نه کوم، نو دغه جزیه د اصلي کافر قبلیږي مګر پاتې چې څو د چا څه د مرتد څه مرتد نسي کولی چې برای ما یې لکې نو درې ورځې وخت مرا کړی دی زه به جزیه در کوم ما یې لکې مرتد نسي خلاصېدلی، یو مرتد په جزیه نه خلاصېږي بلکې عربی سړی کافر په جزیه نه خلاصېږي، دا نور اعاجم که کافرانو په جزیه خلاصیږي عربیت اسلام وایي ته به یا اسلام راوړي یا به مړ کېږي په جزیه ته ولاکه خلاصي، ولې قرآن په عربي ژبه دی د دغو نه فصاحت و بلاغت سره سره لاسته زړه ته نه لویږي، ته ایمان نه راوړي نو ته په جزیه نه خلاصېږي، د عربي سره دا قانون سخت دی لکه د مرتد سره چې سخت دی کېدای شي په مضمون کې سپېدلی یاست، نو دغه احکام دغه آیات سره اړه ودرلوده د مرتد په باره کې زه بیرته راوایم، الله پاک فرمای و من هر غڅوک ير تجد جدی وګرځي من کوم ستاسه څخه عن دینه د خپل دین او دا ګرځیدل چې دا به مون په خبره سر خلاصي چې ګرځیدل دغه توکید چې عقیده کې منکر شي په عقیده کې منکر شي، یو سړی دا دی د مؤمنانو په سب کې ولاړ دی بار د دغه ځای روان شي په عقیده کې منکر نه دی د کافرانو په سب کې ودریدي جته مرتد نه وای جته فاسق ویل کیږي، کته او نوځي بیا مرګ را سره وادي کنه درا د مرګ را واکې ده بل مسله ده د ارتداد بل مسله ده پر لګړوي مه یو سړی لا ولا صبر مؤمن یې مرکړی دی مجدې قصاص وو نو دا برکت پیر دی دا مرتد خدای جزا ده وکول الله له ومنو، یو سړی دی زنا کړی د کوروالا دی په ډبرو سنگ سارو نو دا برکت پیر دی مرتد دی مرتد دی بولی خو بابا و ګناوه دا ګنا جزا ته غاره یې شته دا په ډبرو سنگ ساریږي، دا سړی هم چې دی مؤمن وو د مؤمنانو په سب کې وګړ د دین یې منی اوس بلاری د کافرانو په سب کې یا ولاړ دی یا دا غدر سایه لاندې ال تجوند کی دا سړی مرتد عقیدوی نه دی چې بالا متارم پر وګړو چې بالا دا کافر دی کافر نه دی چې ستا مخه دب کول مرګ راوړي د مرګ راوالی جلادی کفر جلادی قاطع الطريق دی زنجیره چې ولیدونه دا کافر دی

ولی خو الله عز وجل غفور و بخشون کیدی که بل پرز راستا کار پا گناه که هم و خو گناه جی پا قصد نده سرکایی چه پا قصدی خو الله غفور دی الله یدر بخشم ولی خو سا اغا کارو تا گورم اغا ایمان تا جی گورم اغا هجرت تا جی گورم که جدا کار پا قصدم کردی خو گناه کاری گناه بارا در و بخش رحیم الله پاک مهربانه دی نو پر طولش یعنی که اصل اساسی ایمان غرط سرمایه است ایمان اغا واقعی ایمان چه دینو ترجه پوری کتابی و روایت را وری دی جنید بغدادی رحمت الله علیه اغا یو غرط شیخ دی تا چه مرتش بخبر استلاک مره پلانه پیر دی دا خو یوز مرسی تا زمانی پیران دی خدای دی پنی کرا ورسی سمش خنام تا سلام دی نو یو خواه سلاک چه شیرسی بی نو جنید بغدادی رحمت الله علیه خونو دا غرط مقام خواهون دی دی وی وی چه شیطان می پا خوب لدی لس لپر روح پیجنه می ام پا دا خوب کرا کم رکم حالات رازی چه دانو شیطان دی برای مورتور برای مال دوغانه که در جد سرگو با و تلید پا گرد بازار که لس لپر گرده دا داخل و سحیا ندرت دریش پا دا خوب کی زورتا وی بردول خلق کم جی مورتور دا خود اگر دا بازار ندی اگر دا برای ویل و الخلق خموش حق بولو چه دا جماخ کار که خوی و کردار دا سری دا گرد پز ما دا پار بر رکم ولا که جلک که دا پرتوبال گین چه دا الپان و سور سخی چو واره پا لغت تر دا گول باس دا رکم تاز ما دا پار لکه تا پرتوبال گین چه ار رال پا لغت دوران پا یا پا دو کارو که داخل کم دا اسلام تر سرحاد وزی ار غلی تخوله دا غز دا غز شیان ورزی دا مستا سرائی بولی سره خونه هغه چې دی په یاد لري چې دغه د ایمان دایره ده تر دغه چې په ډنګانو وهله په لغتو نه چې ماترور په اشي دی واله در دا دایره بنه وتاي بهرال دې زما لپاره بل کم ولا کې لکه ته په فوټبال کې په شمه ځنی مشته نه معنی چې ار شاوات ور وسه کم د په هغه ګر دې اسلام تر دایره وتلې بهرال نو د جسد شرمې ولې د جو د خره پر مانځه پارک دي تا ته واه د انسانان زه خو د انسان په سترګ نور ته ګورم زه لکه ګم دې داسې راته یش برما و شیطان ته ول برما شنو چې د دې څه نشر مې پر سړو یا نه بوله و دا سړی نه چې د جیو د وایو د خره نو څه فرق دی سړی ستا په نظر څوک دی برل سړی بونو زه تاته نه مونږ در وشم دا ته په دغه لکه کې یو مسجد کې مسجد شونیزي ورته وای برل په دغه مسجد شونیزي کې یو څونه پاره دی د دوغه د لاس از مزر کباب دی دوغه سره زما مقابله نه کیږي چې هر وخت مقابله ته ورولنج سوایم د اور لمبره باندې بلیس نو دی وای چې بارا زرا ویش سره چې را ویش سره د تلوار څخه سړي چې خوب کوچ دی چې څنګه خوب دی چابک را روان سم په دغه شپه کې نو دی په خبره به معبد تجود مخکې و د شپې دی وای مشه چې نه زیته چرالم چې وارلم درې نه طرف وځي په دغه کم نه سره پټ کړی دی خپل وځي پک اما چې دروازه ورده سکرله خو از ما شعر یا غد دروازه کړ په چې وای دی او سر لسکي برن تا ته چار سو کار شي پر غوښ درک بلک شته وای په خپل څه غلی د تعالی عز وجل په کش بیا خبرو معلومه کړه بعد دو د شیطان مقابله چې په خو کې دی مکالمه سره کړ ورا لر سچ پر غوښ صدر کړه په پسې مانه ته مش څه کوي خودونه پوسه چې توحید مهم دی خدای د الله عز وجل هغه معرفت حاصل کړي معرفت چې د انسان زړه حاصل کړي په کې قوي شو چون سنت را اوشتی شیطان به مقابله نس کوله شیطان یزی چور نی جسم چې فقط لا اله الا الله محمد رسول الله وای شیطان تل د تویله بار لا خلق فقط الله دی اشاره وک الله ته اشاره دا نه معنی چې دا الله دی الله ته قوت نه نی بلکې خو نه لیدل کیږي اشاره دا معنی چې لا اله الا الله شهادة فقط ما يغسم لا اله الا الله شذاغ واقعي د توحيد في البناء بان راس لك امرش فاغا تحياتك دار كم كو شاغ بر الا الله بان يغت شوري خداي اشاره د توحيد بر البغز ما ده فار سريع لم بيجي نفس مرا ودر غير سلام وسوز نغوري اغ ايمان ده اسي مهم دي چ الله عز وجل تدد د گنا سره سره صورت وای چ ته ايمان لري هجرت کی کړي دي جهاد جو کی اگر چ کپ دا غلطي کی ام سوي وو خالا زما ده طرفه معاك دا بل سړی چې ایمان نه لري تر بعد وکي الله پاک څنګه جواب کوي څنګه جواب یې سړی ته ورکړي ولحبتت اعمالهم فی الدنیا والآخرة په دنیا او آخرت کې وتر تل شو و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون دا ولې د همیشه لپاره په دوزخ کې دي نو الله عز وجل د ایمان سرمایه زموږ د لاس نه باسي الله تعالی دې زموږ ځوانان ټول په دا خبره پوه کړي چې د قران کریم احکام د قران دي هغه زموږ عقیده ده په عمل کې که غلطی راځي واسه هغه به الله را معاف کړي موږ دغه مشکل دی خدای زموږ د کور څه وباسي چې واسه د قران کریم آیاتونه ویني په سترګو دې غواړي چې د قران کریم آیاتونه په لغت ووي دغه د فارغ غلطی غلطی بهانه جوړي دغه بدکار دی غلط کار دی الله دې حفاظت را نصیب واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.